إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سنو درس التوحيد بي ني عمل سوبا بو جوت تي وقتو وي تي سنو تيري بوبو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى بو دافي سونو جتاي بي موي جوروميلو جتاي بي موي جوروميلو بند بي نيغي تاخاوي وون فاغا خامني بوروم تيري بي دافا تامبالي وون ديليم خيتو جامو ييغا خامنتيني ني داغانوت ني ديفال كو كين كودول كيغا خامنتيني موي الله سبحانه وتعالى mu limon ci addu'a muy ñaan ñu gisoon ne ñaan amna ñaari façon li ñuy tuddé du'aul mas'ala muy ñaanu laaj nga xamni moy ñaan gi nga xamni da ngay sakku fajuk ay aajo ñu gis ne ñaan goge ci sunu borom tabaaraku wa ta'ala lañ ko wara defé ndax ay tektal yu ci rot ndax mom moy ki nga xamni ala kulli shay'in qadir lu meuna doon aji am ci katan la ci kawam kadhalika ñu gisoon ne ñaanuk laaj goge menes nako def jëme ci mindeef su fekkente ni charte yi dajana ca manam mindeef momu nek ko xamni aji dundu la nekut ku de bañ sul ko ci bammel ndax ki de mom leppam dagna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena idha mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath mune doomu adama bi bu faatuwe bu deewe jeufam yeb dagna mangok ludul ñatt te ñatt yoyu lumu bayyi won ginnaw la kon ki de amut lenn lo xamni ñey dundu meun nañ ko ko yaakaare di ko ko ñaan muy bawo ci mom ci bammelam di delu di ag ca ñinga xamanteni ni ñoy ñey dundu lolé pass passu payen la mango gem gemu jahiliya la dang koy fekk ci ñi nga xamanteni rawati na ñoy wote wo ay até ak ñeneen ñu dul ñoom mango ci xéetu bokalé kat yi lolé ngeen di dégg muy wax joju manam les morts ne sont pas morts mango lolu pass passu jahiliya la ngay dégg ñu naan seen way dé yi ñi ñuy dégg wala ñi ñuy surveiller wala ñi ñuy sam wa deug amna ci yo xamni da fay laaj touti rek nit ki jëfëndiko li nga xamanteni ni moy leer gi ko sunu borom jox ci xel bu boba dana mëna jot dana mëna dab yaqku yaqku yenn pass pass yu bari ndax ka nga xamni deena ko ko wax deug bu amone katan yakarna dou la fi baye yow jitu la bu ko defé kon ay yakuna hayyan mu nek aji dundu waye mu nek ko am katan ci lang koy ñaan tamit ginaaw bu mu nekké kuy dundu mu nek ko am katan ci lang koy ñaan ko am ñu mën bi ko am possibilité bi mu nek ko tew mu nek kuy deg benen xaju ñaan bi moy du'aul ibadah muy ñaanuk jaamu te lolu bu boba moy mbollem xetu jaamu yi des koy tuddé du'aul ibada julli wor ñaan xettaliko dimbaniko wakirlo ndax yoyé mbir dang koy joxé di yaakar borom bi tabaarak wa ta'ala fayle ci biiw ñak ko joxé nga ci ragal borom bi tabaarak wa ta'ala mbugal la budé bobu nak mom dess ko def ci mindeef ci sunu borom rek lañ koy def bu ko defé ñuy wëy di éggali borom téré bi mu né mom ñandé moy xétu jaamu bi nga xamanteni ni mo gëna reuy mo gëna mag ndax lan ad-du'a huwa al-ibada moy hadith bo xamni imam ahmad ak tirmizi ak ibn majah gënë nañ ko ñaan moy jaamu yalla manam reuyayam la la bëgg won fofé mu ne képp ko xamni ñaan nga wayde yi ñi nga xamni dañ leena sul wala ngay ñaan jinne yi wala bok ngay ñaan sheytaane yi mu ne koku de dal dinaay bokale borom bi tabaarak wa ta'ala xetu bokale bu mak sax ndax jël na li borom bi mom mu jox ko ay mindeef manam wayde yi jinne yi sheyatin yi mu ne sunu borom neena wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada sunu borom ne jaka yi kako mom moy allah moy sunu borom mom jaka yi yalla la kon nak bu len fa jamu bu len fa ñaan bolek borom bi tabaarak wa ta'ala kenen yanu mufassirin dañ wax ñu ne yahudi ak nasarani dañ dan dugg ci seeni berebu jaamu yi muy seen jangu yi di bokale borom bi tabaarak wa ta'ala wacce aybi di wax ak way gem yi nan len yende bu ngeen jëmeete ci jakka ja xam len ni jakka yi bere bi borom bi tabaarak wa ta'ala la kon nak bu len fa ñaan keneen ko dul mom mangok yenn mufassiruni di wax nan jakka yi de wala bok wa anna al masajid lañ ci djublu moy jakka yi fep fo xamni rek bere bu jakka la ñeneen ñi di wax ni wax ja sax gëna yaatu ndax buñ né jakka rek ah moy bere masajid moy bere bu nga xamni dañ fay sujoté dañ fay jaamo borom bi kon suuf si yeb ay masajid la ndax suuf si fep laap nga mën fa julli nga mën fa sujot mën fa ruko ñeneen ñi di wax ni wa anna al masajida manam cër ya nga xamni moy cër yi ñi sujoté cër yi ñi sujoté sunu borom tabaaraku wa ta'ala moy ki bind cër yoyu moy ki mom cër yoyu kon nak cër yoy bu len ci jaamo keneen ko dul mom kon gis nga yoy yep ay wax la yo xamanteni ni dafa rot ci bile aya mune sunu borom neena fad'u Allah mukhlisin lahu ad-din ñaan len yalla te ngeen selal ko diina bi mune mukhlisin lahu ad-din manam mukhlisin lahu fi ad-du'a mukhlisin lahu ad-din la muy tekki moy ngeen selal ko ci ñaan ga ngeen di ñaan manam bu len ko boole ci biir ñaan gi mo kenen mune fi mu tudde du'a din fi mu tudde ñaan mu tudde ko diina gis nga comme ci benen aya bi mu tudde ko ibada gis nga ko moy famu nan innal ladhina yastakbiruna an ibadati aya bo mu tudde ko ibada mu tudde ko jaamu yalla fi mu tudde ko diina mu jël ñaan tudde ko diina kon bayil xel bu baax importance su ñaan ak tollu wayam ak set gamu wara set manam pur bamu wara pur mangok mune kon ñaan diina la ñaan jaamu yalla la mune kon lolé da fay woné reyaay ak magayu ñaan ci ne kat daganut ben yoon ñuy ñaan keneen ku dul yalla mangok ndax sunu borom mom dong moy ki nga xamni mom rek mo am katan ci lepp mom moy ki nga xamanteni ni soko ñaané mo am katan ci wuyu la nangu sa ñaan mo am katan ci jox la nga bëgg mune waye keneen ku dul sunu borom ko ké de dafa nek ko xamni ku tel la ngok kon dañuy daldi tek fi rek sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته